Sent el desig, oh muses, el desig invencible de cantar vostres cossos i cantar vostre ofici. Us veig com una arbreda. M'agrada imaginar-vos altes com una arbreda amb una brisa amable. Oh muses, dolces muses, relativament castes. Ara que estic tranquil i no tinc res a fer, així m'estic cantant vostra dòcil bellesa. D'alguna de vosaltres jo recordo el taló blanc i breu en el joc de la dansa. D'alguna de vosaltres jo recordo els cabells en la brisa, els cabells plens de sol. D'alguna de vosaltres jo recordo les cuisses, unes cuisses llarguíssimes, totes plenes de lluna. D'alguna de vosaltres no m'oblide dels pits, l'alegria dels pits, un jorn mentre corríeu. D'alguna de vosaltres jo recordo els pecats perpetrats de manera innocent. No oblide de ninguna les pràctiques amables. Soc un home agraït, per damunt tota cosa. Vull que resti ben clar el meu agraïment. M'heu fet molt de bé i no sé com pagar-vos. Veig com navega el cercle durant la primavera. En algun lloc hi ha blats beligerants i tendres. He patit, he esperat, he tornat a patir. He fet versos, després he deixat de fer versos. En tot moment sabia que estava prop de mi. Em bastava mirar la blancor del llençol. Em bastava mirar una pedra de via. Estava en silenci, com l'aigua en el pitxer, o com el julivert en el got de la cuina, o les inicials d'un drap de conjugal. Han passat moltes coses. Recorde poesies i recorde angoixes cartes de petició. Recorde l'ascensor que puja a funeral en la nit d'una casa amb una llum groguenca. I recorde les cames lleugeres de la xica que baixava corrents per trobar-se amb el nuvi. Us veig com una arbreda, altes com una arbreda, sempre esbeltes i tendres, sempre a punt per la dansa. Un so voldria això, una música amable, una harmonia antiga, un paisatge innocent, un motiu de frenètiques esperances encara, un arbre ple de vent, el riu noble dels salms. Va lenta la vesprada davallant davant nostre. I creix a les espatles el gran sosec dels pins. No puc escriure odes, o muses, en llatí. Veig l'àmfora d'Horaci recolzada en la pedra. Veig els ciprers i veig el desdeny de Virgili. M'agradaria viure en el poble. Voldria no baixar cada dia a la ciutat. Com ara, treballar en el poble, estar sempre en el poble. Per les nits, certes nits, al cine o al cafè. Jugar al dominó i sentir una conca encesa entre les cames. Escoltar emissores estrangeres, oir un disquet tocadisc. Escriure en el programa anual de les festes, mirar com passa el tren, la tristor de les nits. Oh, muses, perdoneu-me per tots els meus excessos. En el fons, jo no sóc com sol dir-se ningú. De vegades, només sóc un poc indecent i parle com sol dir-se, de vegades, pels colzes. Però no sóc ningú, vosaltres ja ho sabeu. Jo no sé conversar, estic sol, calle sempre. Intente conversar i aleshores, això, sóc indecent, és clar, i arribe fins l'excés. Ala, canteu, jugueu, danseu les vostres danses. Jo em recolzo un poquet i contemple el paisatge.